Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salami li rasulillah. Salli wa sallim ala al-mu'alim Ahmad Muhammad ya sidi khairi bariyah. Ahmad Muhammad ya sidi khairi bariyah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Hadil madinah fiha nabina fiha Abu Zahra ya sidi khairi bariya. Fiha Abu Zahra ya sidi khairi bariya. Assalamualaikum.